Zola ya ya, wana zami mukalumana. Zola ya ya. Umufuka maeloba kwa tata nzambi wana nzambi mukaloba na zola ya ya zola ya ya wana nzambi mukaloba na zola ya ya o kese kese e ya ya wana nzambi mukaloba na kese ya ya Oh eh yawe na ka elonge sali ayo yoko mama lelo yo yawe ye ye yawe na ka elonge sali ayo yoko mama lelo yo ah oh eh mon Dieu mon roi la victoire t'appartient je louerai tous les jours yawe ye ye désiré na kumisayo bika wezali ayo yoko mama lelo yo yawe ye ye ye yawe na ko elonge zali ayo yoko mama lelo yo ah oh tso mama yesu tso mama na yo ye yo mama yesu tso mama na yo ye oh tso mama shilo tso mama na yo ye yo mama yesu tso mama Nous collons la nuit sur les